قصد شاه به کشتن عمرا و شفاعت کردن ایاز. پس ایاز مهر افزا برجهید، پیش تخت آن اولوغ سلطان دوید. سجده‌ای کرد و گلوی خود گرفت، که ای قبادی که از تو چرخارت شگفت. ای همایی که همایان فرخی از تو دارند و سخاوت هر سخی. ای کریمی که کرمهای جهان محو گردد پیش ایثارت نهان. ای لطیفی که گل سرخت بدی، از خجالت پیرهن را برداری. از غفوری تو غفران چشم سیر، روبهان بر شیر از عفو تو چیر. جز که عفو تو کرا دارد سند، هر که با امر تو بی باکی کند. غفلت و گستاخی این مجرمان، از وفور عفو توست ای عفوم. دایما غفلت ز گستاخی دمد، که برد تعظیم از دیده رمد. غفلت و نسیان بد آموخته، ذاتش تعظیم گردد سوخته. هیبتش بیداری و فتنت دهد، سهو و نسیان از دلش بیرون جهد. وقت غارت خواب ناید خلق را، تا به نرباید کسی زو دلق را. خواب چون در می رمد از بیم دلق، خواب نسیان کی بود با بیم حق. لا تو آخذ این نسیلا شد گواه، که بود نسیان به وجهی هم گناه. زان که استکمار تعظیمو نکرد، ورنه نسیان در نیاوردی نبرد. گرچه نسیان لابد و ناچار بود، در سبب ورزیدن و مختار بود. که تهاون کرد در تعظیم ها، تا که نسیان زاد یا سهو و خطا. همچو مستی کو جنایت ها کند، گوید و معذور بودم من ز خود. گویدش لیکن سبب ای زشت کار، از تو بود در رفتن آن اختیار. بی خودی نامد به خود توش خامدی، اختیارت خود نشد توش رامدی. گر رسیدی مستی بی جهد تو، حفظ کردی ساقی جان عهد تو. پشت دارت بودی او و عذر خواه، من غلام زلت مست اله. عفوهای جمله عالم ذره‌ای، عکس عفوت عیز تو هر بحری. عفوها گفته ثنای عفو تو، نیست کفش ایها الناس اتقوا. جانشان بخش و ز خودشان هم مران، کام شیرین تو هم دی کام ران. رحم کن بر وی که روی تو بدید، فرقت تلخ تو چون خواهد کشید. از فراق و هجر میگویی سخن، هرچه خواهی کن ولی جن این مکن. صد هزاران مرگ تلخ شهر تو، نیست مانند فراق روی تو. تلخی هجر از ذکور و از اناس، دور داری مجرمان را مستقاس. بر امید وصل تو مردن خوش است، تلخی هجر تو فوق آتش است. گبر می گوید میان آن سقر، چه غمم بودی گرم کردی نظر. کان نظر شیرین کننده رنج هاست، ساحران را خونبهای دست و پاست.